آتیش سرخ نیمه، پرده های گلگلی، خونه های کاگلی، چه بیکینه بود، مثال آینه بود، بایی بایی لا لا لا لا لا لا لا لا بایی گذشته ها گذشتن، عزیز و دل شکستن، پرده هاشون سیاهه، پنجره ها رو بستن، حالا دیگه رفیقات دشمن جونت میشن، اگه جراحی افتی تشنه خونت میشن. آدم ها ای آدم ها، قدر هما بدونین، برای روز سختی کنار هم کنار هم